у мірскім замку. Цішыня і час спыніўся быццам. Пастой, вандроўнік, не спяшайся. Думак рух спыні, і раптам бачыш постаці па нішах і байніцах. Пачуеш чысці галасы і крокі ля сцяны. Ось тут стаяла, мусіць быць, каралева Бона, вуне там ля брамы сумаваў, з мушкетам вартавы. Па брукаванцы рушылі шляхетныя мадонны, ішлі бадзягі рыцары, манахі, гандляры. Самак стары, подых забвення, вежы, муры, валы, камяні. Княства вялікага адраджэння, светка за нёламі, што ў вышыні. Спыніся, добры чалавек, адкуль бы ты ні быў бы, глядзіся ўдалеч за сцяной, у сівую даўніну. Ты бачыш, вунь праносяцца на конях радзівілы, на паляванне дзікае, ці можа на вайну. А колькі іх пабыла тут высокородных вояў, герояў бітваў, святароў, паэтаў, мастакоў, іх лікі нам з'яўляюцца, прабіўшы змрок стагоддзяў святлом далёкіх зорак, нябесных маякоў. Замак стары, подых забвення, вежы, муры, валы, камяні. Княства вялікага адраджэння, светка за нёламі, што ў вышыні.